בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק שני, הלכות מעקה ושמירת נפש, הלכה א'. מצוות מעקה. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך כי פול הנופל ממנו. כי צריך לבנות הבית בחוכמה, בבחינת בחוכמה יבנה בית וכו'. ואזי הבית בבחינת סוכה. כי סוכה היא בחינת בינה מויכין, שעיקר תיקון בניין הבית על ידי בחינת סוכה מויכין כנל. בבחינת ויעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית, כמו שכתב כל זאת רבנו ז"ל. וזה בחינת מצוות מעקה, שהוא בחינת שמירה להמוח והשכל שלא ייפול חס ושלום. כי צריך לשמור המוח מאוד לבלי להניח השכל והמחשבה שבמוח לצאת ולהתפשט חוץ לגבול הקדושה, לחשוב מחשבות חוץ חס ושלום. וזהו בחינת מעקה, שצריך לעשות מעקה ומחיצה לגג הבית, שהיא בחינת ראשית השכל שהוא עליון ולמעלה מן הכל, וצריך לשומרו מאוד ולעשות לו מעקה ומחיצה וגבול כדי שלא להניחו לצאת חוץ לחשוב מחשבה חיצונה חס ושלום. בבחינת, ואומר לים עד פה תבוא ופה ישית בגאון גליך. כי השכל שהוא בחינת ים החוכמה דרכו להתרומם ולהתנשא תמיד לחפוץ לצאת לחוץ על ידי הגלים, שהם בחינת התגברות המחשבות שמתגברים ורוצים לעלות ולצאת לחוץ חס ושלום. והשם יתברך גזר על השכל עד פה תבוא ופה ישית וכו', שצריך להכניע המחשבה לבל להניחה לצאת חוץ מגבול הקדושה, ולשבור הגלים שהם המחשבות שמתרוממים לצאת לחוץ, להכניעם ולשברם שלא יצאו מגבול הקדושה בבחינת אשר שמתי חול גבול לים וכו' כנל. וזה בחינת מעשה מעקה לגג הבית, בחינת מחיצה וגבול לגג השכל, דהיינו ראשית השכל. כי העיקר תלוי בראשית ותחילת המחשבה שצריך לשומרה מאוד לבלי להניחה לצאת לחוץ. כי אזי בקל יכולים להכניעה ולשומרה לבלי לצאת לחוץ. אבל תכף שמניחים תחילת המחשבה לצאת לחוץ, על ידי זה נופל חס ושלום, בבחינת חולי נופל חס ושלום. כמבואר במאמר איימן דאזי למין סבא ין שם. בחינת חולי נופל חס ושלום שהוא בחינת נפילת המויכין על ידי התגברות הדמים שמתגברין ומתיזין לתוך המוח ועל ידי זה נופל חס ושלום. וזה בחינת ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל וכו'. ולא תשים דמים דייקה. שעל ידי שאין נזהרין במצוות מעקה לעשות מחיצה למחשבה שבמוח כנל, על ידי זה הוא משים דמים בביתו ממש, דהיינו שנכנסין הדמים לשם שמתיזין לתוך המוח כנל, ועל ידי זה נופל כנל. וזהו כי ייפול הנופל כנל, כי זה תלוי בזה. כי העיקר תלוי בהמוח, דהיינו שמה שמתגברין הדמים ומתיזין במוח ומפילין אותו, זה נעשה על ידי פגם המוח בעצמו, שעל ידי שאין שומרים המוח ומניחים אותו לצאת לחוץ חס ושלום, על ידי זה נותן כוח באדמים עד שמתגברים חס ושלום ונכנסים לתוך המוח ומפילים אותו לגמרי חס ושלום, וכמובן שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת כי ייפול לנופל. ודרשו רבותינו ז"ל, ראוי זה ליפול. ועל כן הכתוב קוראו נופל. כי בוודאי כבר התחיל ליפול על ידי שיצא לחוץ מן גבול הקדושה, שעל ידי זה נותן כוח באדמים עד שמתגברין ומפילין את הנופל לגמרי. וזהו בחינת ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל כנל. ובשביל זה צוותה התורה בחינת מצוות מעקה, כדי לשמוע המוח מלצאת מחוץ לגבול הקדושה כנל. שעל ידי זה לא יבוא לידי נפילה חס ושלום כנל. ועל כן נרמזה שמירת המוח בבניין הבית. כי בניין הבית הוא על ידי חוכמה כנל. נמצא שמירת החוכמה שבמוח ושמירת ותיקון הבית שבנה. כי עיקר תיקון הבית תלוי בזה כנ"ל. ועל ידי שמירה זו מנפילת המוח כנ"ל, אז היה מוח בשלמות, ואז היה בית בתיקונו בבחינת סוכה כנ"ל. כי הנפילה חס ושלום הוא פגם הסוכה בבחינת סוכת דוד הנופלת, שזה בבחינת חולי נופל חס ושלום, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן צריך לעשות בחינת מעקה, שהוא בחינת שמירת הבית, בבחינת סוכה כנ"ל.